ظلم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقتضى أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ان الذين كفروا بيشك وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں اانذرتہم ام لم تنذرہم اانذرتہم تیرا ڈرانا بیان کرنا ام لم تنذرہم اور تیرا نہ بیان کرنا لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم مہر کر دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوۃ اور پردہ ان پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ولہم عذاب عظیم اور واسطے ان کے عذاب بڑا ہے ومن الناس اور بعض لوگوں میں سے نہیں یقولو وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے وبالیوم الآخر اور سات دن پچھلے کے وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ بالکل ایمان لانے والے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں ٹھگی کرتے ہیں اللہ سے والذین آمنوا اور ان سے جو ایمان لائے وما یخدعون الا انفسهم اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور نہیں شعور رکھتے نہیں پوجتے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں کوہڑ ہے مرض ہے فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو عذروِ مرض کے ولہم عذاب عظیم واسطے ان کے دکھ کی مار ہے بما کانوا یکسبون بسبب ان کے جھوٹ کہنے کے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان کو لا تفسدوا فی الارض نہ فساد مچاؤ زمین میں قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون سوائے اس کے نہیں ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے الا انہم خبردار بے شک وہ المفسدون وہی ہے فسادی ولکن لا یشعرون لیکن بوجھتے نہیں ہیں فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان کو آمنو ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسے ایمان لے آئے اور لوگ قالوا انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہا جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ الا انہم خبردار بے شک وہی ہیں قوم وہی السفہا بے وقوف لوگ ولکن لا یعلمون لیکن جانتے نہیں ہیں فإذا لقوا الذین آمنوا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے فإذا خلوا الی شیاطینہم اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں طرف اپنے شیاطین کے قالوا کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستهزئون ہم تو صرف مذاق ہی کرنے والے ہیں اللہ یستهزئ بهم اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ ویمدهم فی طغیانہم اور پڑھا رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یا معبول اندھے بن رہے ہیں، اولئک الذین یہ لوگ ہیں، اس طرح الضلالت بالہدا جنہوں نے پسند کی گمراہی بدلے ہدایت کے، فمار اب حق تجارت ہم پس نہ سود مند ہوئی تجارت ان کی، وما کانو مرتدین اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے، مثلہم مثال ان کی کمثل الذی مثال اس شخص کی ہے، اس قو کا نارا جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت پس جب روشن ہو گئی یا روشن کیا آگ نے، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم لے دیا اللہ، ختم کر دیا اللہ نے بنورہم ان کے نور کو، وتراکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات بیچ اندھیروں کے، لا یبصرون نہیں دیکھ سکتے، ثم پہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹنے والے، او کسیب یا مثل بارش کے، من السماء ہونے والی ہے آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، وراد اور راد گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم کرتے ہیں داخل کرتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلیوں کی وجہ سے، اذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرنے والا ہے منکروں کو، یا یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یا خطا کو اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، علما اضاء لہم جب کبھی، علما جب کبھی اضاء لہم روشن ہوتی ہے ان کے سامنے، مشو پیے چل پڑتے ہیں اس میں، فاذا اظلم اور جب اندھیرا ہوتا ہے اوپر ان کے، کام رک جاتے ہیں، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لذاب بسمعہم تو لے جاتا ان کے کانوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ان پر ہر چیز سے کامل قدرت والا ہے۔ ان الذین کفروا اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ تین جماعتوں کا تذکرہ تمہید میں مذکور ہوگا، ان میں پہلی جماعت متقین کی، اس کے قرآن پاک میں اوصاف ذکر کیے، اور اگر آپ غور فرمائیں تو احادیث کا وہ پورا مضمون جو اسلام و ایمان کے متعلق وارد ہے وہ اسی انہی صفات سے ماخوذ ہے۔ اگر جتنا بخاری مسلم اور احادیث کی جتنی کتب ہے جہاں پر بھی کتاب الایمان کی بات ہے، اور مختلف حضرات کا سوال ہے کہ مل ایمان مل اسلام، تو وہاں اگر ان احادیث سب کو غور کیا جائے تو وہ سب اسی انہی آیات سے ماخوذ ہیں، ان سب احادیث کا ماخذ یہی ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو کہ جو بھی حدیث صحیح ہے، صحیح سند والی حدیث، تو اس کا ماخذ قرآن میں موجود ہے اور وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ احادیث صحیحہ جس بات سے بھی تعلق رکھتی ہیں، احادیث صحیحہ ان سب کا ماخذ قرآن ہے، اور اس کی وجہ لتبین للناس ان علینا بیانا، تو قرآن پاک کی جو تفسیر آئے گی جس کی تفسیر میں کر چکا ہوں، بیان القرآن حدیث کے ساتھ احادیث کا مجموعہ وہ ماخوذ ہوگا کسی نہ کسی آیت سے, اور جتنی بھی احادیث موجود ہیں جنہوں نے مشکات شریف میرے پاس پڑھی ہے, تو ان کو ہمارا یہ طریقہ رہا کہ ہم نے پوری کوشش کی اور مشکات شریف کی جتنی احادیث ہیں سب کی سب ان کا ماخذ قرآن سے نکالا, اور سب کا ماخذ قرآن میں موجود ہے. تو حدیث کوئی نئی چیز نہیں, قرآن پاک کے اندر اس کا ماخذ, اور جہاں بھی حدیث ٹکراتی ہے قرآن سے تو اس کی تحقیق کرو, اس میں کوئی شیعہ نکلے گا, کوئی جھوٹا کذاب متروک دجال نکلے گا. وہ امام اعظم رحمہ اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو, اور سب سے پہلے یہ محدثین سند کی طرف جاتے ہیں, اور امام اعظم رحمہ اللہ کا اصول ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرو, اور سارے راوی سکہ ہوں لیکن اگر قرآن کے مخالف ہوگی تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے. اور امام صاحب اس بات کا بھی یہی بنیاد اور مقصد ہے کہ احادیث صحیحہ جتنی ہیں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ان کا ماخذ قرآن ہے. تو خیر بہرحال میں اشارہ ساتھ کرتا جاؤں گا, تفصیل نہیں, وہ احادیث پڑھانے والے شیوخ الحدیث وہ ان کا کام ہے. اور نمبر دو, قرآن کریم کا ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت فریقین کے اوصاف ذکر کرتے ہیں, اوصاف الفریقین ماننے والوں کے اور نہ ماننے والوں کے, سورہ فاتحہ میں نے ذکر کیا تھا. تو اوصاف المنکرین اوصاف المومنین, یہ قرآن دونوں بیان کرتا ہے. یہاں شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اولئک هم المفلحون تک اسلام اور ایمان کی حقیقت بھی بیان کر دی, اسلام و ایمان کی حقیقت ہے کیا, اور اس میں اعتقادیات بھی آ گئے, اعمال بھی آ گئے, اور اخلاقیات بھی آ گئے, سارے ابواب کو یہاں پر جمع کیا, اور ساتھ ہی ان کا حکم بھی بیان کر دیا, حکم دنیاوی بھی اور اخروی بھی, اس کا نتیجہ بھی ذکر کر دیا. اور یہ پانچ آیات کے اندر پورا ایمان اسلام نبی کی دعوت اور محنت سب کو ان پانچ آیتوں میں جمع کر دیا, اور اس کا نتیجے بھی دونوں ذکر کر دیے. یہ شان صرف قرآن کی ہے اور یہ اعجاز القرآن ہے. بہرحال اور بھی کئی مقام ہیں کہ قرآن پاک نے اس مضمون کو ذکر کیا. سورۃ الانفال میں کالے شروع سے جلدی ذرا سستی نہ کرو, یہاں پر بھی دیکھو جی صفحہ نمبر 260, ایک ذرا اونچا بولا کرو تاکہ سارے بزرگ سن لیں. یہاں پر دیکھیں جی, فرمایا انما المؤمنون الذین, اب دونوں مضامین کو وہاں پر بھی انگلی رکھو, سورہ بقرہ کے شروع والی جو پانچ آیات پڑھی ہے اور اس کو بھی دیکھو, تعبیر جدا ہے, مسئلہ وہی ہے, مسئلہ وہی ہے, اور یہی قرآن پاک کا کمال ہے. انما المؤمنون, اور وہاں پر کیا فرمایا تھا, وہاں پر فرمایا تھا اولئک هم المفلحون, اثر ہے کہ نہیں, اولئک هم المفلحون, وہاں پر بھی اثر ہے. اولئک هم ضمیر فصل کری ہے, اولئک هم المفلحون یہی کامیاب ہے اور کوئی کامیاب نہیں, فلا ان کے ساتھ بند ہے. اور جہاں پر کیا فرمایا, انما المؤمنون, مومن صرف یہی ہے اور کوئی مومن نہیں, مومن صرف یہی ہے. اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا, وہاں فرمایا کامیاب صرف یہی ہے, الذین یؤمنون وہاں اثر سے کبھی رکھا اور جہاں پر اثر آ گیا انما المؤمنون کہ ایمان والے صرف یہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ پاک کا واجلت قلوبهم وہاں پر کیا ذکر کیا یؤمنون بما انزل اور یہاں پر کیا آیا اذا ذکر اللہ اور تیسرے مقام پہ آ گیا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہ جو ذکر تھا نا ایمان بالکتب وہ سارا اس میں آ گیا اور اس کو یہ بھی کر سکتے ہو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم اس کو پھر یوں کہیں گے کہ خشیت ایمان کو لازم ہے خشیت جو ہے وہ ایمان کو لازم ہے من خاشیہ بل گئے خاشیہ بل گئے جو میں نورنا بل گئے جو خاشیہ بل گئے خاشیہ جو میں نورنا بل گئے خاشیہ بل گئے یہ خاشیہ بل غیب یوم نون کے مقام پہ ذکر کیا اور یہی بتانے کے لیے کہ خشیت ایمان کو لازم ہے تو بہرحال جہاں پر بھی خشیت کا مفہوم بھی آ دیا اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے واجلت قلوبهم تو ان کے دل واجلت کانپ اٹھتے ہیں جلال الہی سے اللہ تعالیٰ کے جلال کے تصور سے ان کے دل کانپتے ہیں یا وعدہ وعید پر فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور مومن صرف وہ ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ صرف کو ساتھ لگانا ہے مومن صرف وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے قلیت علیہم آیاتہ تو کیا ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے بگڑ جاتا ہوگا نا جب مومن صرف وہ ہے باقی کوئی مومن نہیں ایمان والے جو ہیں اذا قلیت علیہم آیاتہ جب ان پر آیات پڑی جائے زادتہم ایمانا تو بڑھتے ہیں عزروے ایمان کے بعلا ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں یہ آگئی یومنون بالغیب بھی الذین یقیمون الصلاۃ وہاں پر بھی آیا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اب وہاں نتیجہ دیکھو اولئک علی ہدی من ربہم فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہاں دیکھو أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا اتنے آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ دونوں أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ اسی کا ترجمہ کیا اسی کی تفسیر عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ کا کیا معنی وہاں چونکہ خدا کی تنوین تعظیم کی تھی بڑی ہدایت وہ ہے کیا اولئک هم المؤمنون حقا یہی ہیں حق سچ کے مومن پکے مومن آگے وہاں پر کیا تھا اولئک هم المفلحون یہاں کیا آ گیا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم یہ آ گیا یہ گویا کہ تفسیر ہو گئی اولئک هم المفلحون کی وہ کامیاب ہے وہ کامیابی ہے کیا انہی کے لیے درجات ہیں بڑے بڑے درجات ہیں بڑے بڑے مقامات ہیں وہ حدیث اور آ گئی حدیث کہ جنت میں کئی درجے ہیں اور اس میں آپ کا تذکرہ بھی حدیث میں آ گیا وہ جو صاحب القرآن ہے اس کو کہا جائے گا رتل تراویوں میں جیسے پڑھتا ہے اس طرح نہیں پڑھنا رتل ورتا کے منازل الجنہ جہاں تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا لیکن پڑھنا ترتیل کے ساتھ ہے، ترتیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے درجات ہیں. اور اسی طرح کتاب الجہاد کی بعض احادیث وہ بھی اسی سے محفوظ ہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے بڑے درجات بنا رکھے، بہت سارے درجات ہیں. احادیث اس مضمون پر بھی ہیں کہ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، ان دربین ان کے رب کے ہاں وہ مغفرت و رزق کریم، اور بخشش ہے اور روزی ہے عزت والی، رزق کریم. تو بہرحال یہاں پر بھی مضمون ہوئی ہے جو سورۃ البقرہ کے شروع میں اتنی چیزیں وہاں بیان کی، یہاں بھی اسی طرح. اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہاں فلاح کیا تھی یہاں ذکر کر دیا، خدا کیا تھی یہاں ذکر کر دیا، وہاں پر بھی اثر یہاں پر بھی اثر. تو آپ کے علماء کرام تعویلات کرتے رہتے ہیں کہ اثر آ گیا اور معتزلہ آ گئے کہ فلانے آ گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بات ایمان کی چل رہی ہے اصل، یہاں معتزلہ آ جائیں گے کوئی خارجی آ جائے اس کی دازی غلطی، یہاں بات اصل دار و مدار ایمان کا چل رہا ہے. اور وہاں پر بھی جو پہلا پست ہے بنیادی جو مینون بل ہے، اور جہاں پر بھی جو بنیاد ہے انما المؤمنون، بات یہ چل رہی ہے ایمان کی. اب وہ جو ایک بات لے آتے ہیں علم الکلام والے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فلاں مخلد کے نار ہے نہیں، ہمارا جہاں ان معتزلہ اور قدریوں کی کیا جگہ ہے، وہاں تو جہاں تو مقام ہی کوئی نہیں، جہاں تو مقام ایمان کی بات ہے. اور جس میں یہ ایمان نہیں وہ پکا کافر ہے، اس کے لیے فلاح کامل نکالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. فلاح کامل سے فلاح نہ کس، جو ایمان سے خالی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کب کامیاب ہوگا. بہرحال جو وہ باتوں میں پڑے رہتے ہیں غالباً وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں خدا کا المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اسی طریقہ سے یہ ایک اور آیت ہے لاکن البر من آمن باللہ، جلدی بتا صفا انچاس سورت آیت سورت البقرہ آیت نمبر 177 ماشاء اللہ. اب یہاں پر ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن پوری نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ یعنی توحید مانی، والیوم الآخر اور 7 دن پچھلے کے قیامت مانی، والملائکہ والکتاب والنبیین. اب دیکھو یہاں اور مضمون کی تشریح آ گئی، پورے انفال میں بھی تھا انما المؤمنون اور وہاں کی تفصیل نہیں تھی، اور سورۃ البقرہ میں بھی تھا یؤمنون بالغیب، بس اتنا آ گیا. اب وہ یؤمنون بالغیب ہے کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آئے گا انشاءاللہ. ابھی میں آج کے سبق میں ذکر کرتا ہوں، طرفین کا ذکر ہے، ذکر الشیء بے طرف ہے، یہ اس قانون سے ہے کہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. آگے ذرا دیکھیں بل ملائکہ بل کتاب، دیکھو جو میں نونا بل گئے وہاں اجمال تھا، یہاں اس کی تفصیل اور تفصیل آ گئی. وہ کیا ہے؟ بل ملائکہ فرشتوں کے ساتھ، اور بل کتاب اور کتب کے ساتھ، بد نبی جینا اور نبیوں کے ساتھ، یہ کر کے پھر آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، پانچویں بات تھی مما رزقناہم ینفقون، اور محلے انفاق کیا ہے، جن پہ کون کہاں خرچ کرتے ہیں. وہ جو کہہ رہا تھا اپنے مسارے پہ انفاق کیا ہے، آت المال علی حبہ ذوی القربا بل یتاما بل مساکین. یہ ہیں قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، ابن السبیل، والسائلین فی الرقاب. آگے دیکھو، واقام الصلاۃ. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس اجمال کی تفصیل کرتا ہے، من ما رزقناہم ینفقون، محلے خرچ ذکر کر کے پھر بھول جاؤتا، واقام الصلاۃ واعط الزکاۃ والموقون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء. اپنے زکات دیتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جب وہ وعدہ کریں، عہد کریں، اور صبر کرنے والے فی البأساء سختیوں میں اور تکلیفوں میں، بین البعث اور جنگ میں، اولئک الذین صدقوا. وہی مضمون ہے بالکل سورۃ البقرہ والا، مضمون وہی ہے. اگر آپ غور کر لیں اور جو مقصد یہاں ہے، مقصد کے اعتبار سے ایک جیسا مضمون ہے. یہاں اتنی بات آ گئی، یومنون بالغیب کی تفسیر آ گئی، اور مما رزقناہم کے مصارف ذکر کر دیجئے کہ خرچ کہاں کہاں کرتے. آگے پھر ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وہاں کیا تھا، ہدل متقی، اولئک هم یہ ہیں متقی. تو یہ متقی ہے، یہ اوصاف ہے، انداز بدلا ہے. دیکھیں اسی طرح اور بھی مقامات ہیں، سورۃ المومنون نکال لو، اب دیکھو، قد افلح المؤمنون، اور وہاں تھا اولئک هم المفلحون. تعبیر بدل گئی، مضمون وہی آ رہا ہے. قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. آ گیا نا، یقیمون، فاتا یقیمون، یہاں یقیمون کی تفصیل آ گئی. وہ اقامت کیا ہے؟ اقامت کا ایک بڑا فرض ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ اقامت سے بات نہیں. وہ پر ذکر کیا بس. آگے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، یہ درمیان میں اسی ایمان کے تقاضے، الحیاء من الایمان، ایمان کے شعبے کو ذکر کر دیا، ایمان کے شعبہ کو ذکر کیا. وہاں ان آیات میں ایمان کا ذکر آ رہا تھا، اس میں ایک زائد چیز آ گئی، شعبہ ایمان. ایمان کے خاص شعبے کو ذکر کیا، بات ہوئی ہے. آگے پمنل ہو گیا، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ جو اپنی امانتیں عہدوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں آ گیا جی انفاق بھی، انفاق زکات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے قبول کرنے کا ایمان بھی عہد ہے، ان عہود وغیرہ کو پورا کرنے والے ہیں. اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ بھی اقامت صلات کا حصہ ہے. یقیمون، اقامت کا معنی میں نے ذکر کیا تھا، خشوع ذکر کیا، باطنی امر ہے، خشوع دل میں ہوتا ہے، اس کا محل دل ہے، اور یہ باطنی چیز ہے. اور جو ہے نا حافظ، یحافظون، حفاظت، وقت پر پڑھنا اور تمام ظاہری چیزوں کی رعایت کر کے پڑھنا، فرائض، واجبات وغیرہ، یہ سب اس یحافظون میں آ گیا. تو ان آیات میں وہاں پر ایک اور مسئلے کی قرآن تشریح کیا ہے، اقامت صلاۃ. اب اگر آپ غور کر لیں ان مقامات پر تو جو سورۃ البقرہ کی وہ پانچ آیات ہیں ان سب کی تفصیل آ چکی ہے. ایمان کا لفظ تھا اس کی تفصیل بھی قرآن میں آ گئی. اقامت یقیمونا اس کی تفصیل بھی قرآن میں آ گئی. مما رزقناہم ینفقون اس کی تفصیل بھی قرآن میں آ گئی. اور ایمان یؤمنون بما انزل الیک اس کی تفصیل بھی قرآن میں آ گئی. آخرت کی کا وہ آخرت کا وہاں ذکر تھا تو ان آیات میں آخرت کا بیان ہوا تفصیل دوسرے مقام پہ. بہرحال اس مضمون کے اہم پوائنٹ جتنے تھے قرآن پاک نے خود تفصیل کر دی ہے, اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. یہی نمونہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بل قرآن کا. اب یہاں پر نتیجہ دیکھو, اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں وارث. الذین یہ کس کے وارث بنیں گے؟ یارے سونا پھر دوسا ہوں پیا خالدون یہ ہے وہ بلا. اور یہ ہے وہاں پر اب رزق الکریم تھا ان کے لیے جنت ہے اور عزت کی روزی ہے. یہاں قرآن ایک اور پوائنٹ کو لے رہا ہے کہ وہ جو روزی ملے گی اور جنت ملے گی وہ عارضی نہیں ہوگی, وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی. اس حدود کو یہاں پر بیان کر دیا. تو اب دیکھو پورے قرآن میں تو اس طرح ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وقت نہیں ہے, لیکن پورا قرآن ہے اسی طرح. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پورا قرآن ہے اسی طرح. اسی طرح ایک قانون یہ بنے گا, ایک جگہ پہ ایک چیز کو ذکر کرے گا. اب اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل فرما دیں گے, اور کبھی ایک جز کی, کبھی دوسرے جز کی, کبھی تیسرے جز کی. اور یہی بلاغہ تو اعجاز القرآن ہے, اور اس میں تعبیر کی مٹھاس بھی بدل گئی, ذائقہ بھی بدل گیا, اور مضمون با تکرار بیان کر کے تاکہ ذہن میں بات بیٹ جائے. عرمان بدل کے, تعبیر بدل کے قرآن لے آتا ہے اور مضمون کو ذہن میں بٹھانے کے لیے, کیونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے. تو بہرحال یہ ایک نمونہ ہے, اور بھی آیات ہیں لیکن جہاں صرف مثال سے سمجھانا تھا. اولئک علی ہدی من ربہم فاولئک هم المفلحون اس سے رد روافض پر. یہ پانچوں ایسے دشمنان صحابہ پہ رد ہے. رافضی شیعہ ایرانی ہو یا پاکستانی موجودی, دونوں پر اللہ رب العزت نے صداقت الکتاب کی دلیل اوصاف الصحابہ سے پیش کی, اور اوصاف الصحابہ پر پیش کر کے دو نتیجے نکالے کہ یہ لوگ جو ہیں اس قرآن کے شاگرد وہ دنیا میں ہدایت پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہدایت بھی ہیں, آخرت میں کامیاب ہیں, ان کے لیے جنت ہے. جبکہ رافضی کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد ارتد الناس الا ثلاثہ نفر, سارے لوگ مرتد ہو گئے, تین بچ گئے. اور یہ مودودی کہتا ہے فلانا صحابی اس نے بدعت ایجاد کی, حضرت معاویہ نے فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہدا یہ سب ہدایت پر ہے, اور ہدایت میں نے معنی کل بتا دیا تھا, یہی متمکن ہے ہدایت پر. اب موجودی کہے فلانا صحابی نے گمراہی اختیار کی, کلو بدعت ضلالہ ہے, کسی صحابی کو وہ بدتی کہے تو بدعت ضلالت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت پہ ہیں, مودودی کہتا ہے ضلالت پہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہدایت پہ ہیں, غیر مکلف کہتا ہے ضلالت پہ ہیں. اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہیں, رافضی کہتا ہے وہ مرتد ہیں. اب قرآن سچا ہے یا مودودی و ابو ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کا مضمون حق, پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے شاگرد اور قرآن کے شاگرد دنیا میں وہ ہدایت پر رہے اور آخرت میں کامیاب ہے. لہذا جو صحابہ کو مرتد کہے وہ خود مرتد ہے، صحابہ کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے، اور جو صحابہ کو بدعتی کہے وہ خود بدعتی لانتی ہے. اس لیے یہاں پر قرآن کا سا مسئلہ ہے. تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب وہ بھی سارا حل ہو گیا، باغ صدق ہو لیا تھا. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی، یہ ہے ہی ہدایت کا، باغ صدق لے لیا تھا، یہ خلافت لے لی تھی، یہ فلاں لے لیا تھا، فلانی چیز پہ قبضہ کر لیا تھا. قرآن پاک کا ایک ہی جملہ آیا، ان کی پوری زندگی ہے ہی ہدایت پر، جو بھی انہوں نے کیا ٹھیک کیا. اولئک علی ھدی من ربہم، جو کچھ کیا حق کیا اور بالکل سچ کیا. قرآن بھی کہتا ہے باقی رہ گیا، خلافت کھولی تھی، صدق کھو لیا تھا، یہ صرف یہودیوں کی نسل کی پروپاگنڈا ہے. نبی کے صحابہ کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں جو مرضی الہی کے منافی ہو اور اس کے خلاف ہو، کیونکہ اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے. اچھا اب کوئی تاریخ اٹھا کے لے آئے، ہماری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے، ابن اثیر میں، مسعودی میں لکھا ہے، فلانے میں لکھا ہے، اور یہ ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے لے آئے، جواب کیا ہوگا؟ قرآن چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہاں پر بھی کہیں گے بزرگوں نے نہیں سمجھا. کیا خیال ہے؟ اب صحابہ کے خلاف سارے تاریخی مواد پیش کرنے والے اور تاریخ کی گندگی پیش کرنے والے تو وہاں پر بیٹھ جائیں گے للو بن کر، بزرگوں نے نہیں سمجھا، یہ نئے آئے ہیں سمجھنے والے، پہلے بھی تو بزرگ تھے، اکابر تھے، انہوں نے نہیں سمجھا. تو ہم کہتے ہیں کہ جو تو کہہ رہا ہے نا، جو صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں، جن کی یہ عبارتیں ہیں، انہوں نے نہیں سمجھا، نہیں سمجھا. اور کیا پوچھتا ہے؟ نہیں سمجھا، لگا فتوا نہیں سمجھو. تاریخ کی گندگی ہم نہیں مانتے قرآن کے مقابلہ. چاہے ابن کثیر لے آئے، کہ ابن اثیر لے آئے، کہ مسعودی لے آئے، یہ سارے ایک طرف آ جائے اور خدا کی کتاب ایک طرف ہو، سب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن میں بھی سوال کروں گا، تمہارا سوال ہے بزرگوں نے نہیں سمجھا، میں کہتا ہوں قرآن کے خلاف جو عبارت ہو وہ نہیں سمجھی، لگا بدلا نہیں مانتے آپ، کوئی کتاب پیش کر نہیں مانتے. جو قرآن میں مسئلہ آ گیا، قرآن کے مقابل ہم کتاب کو کتاب ہی نہیں سمجھتے، نہیں مانتے. اور تو بھی ذرا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے میں بھی نہیں مانتا، جو قرآن میں آ تو بھی کہ میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں جو تیری کتابوں میں نہیں مانتا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور تو بھی کہ میں بزرگوں کی مانتا ہوں، قرآن کی بات نہیں مانتا، پھر تو مسئلہ ہے، لیکن کہے گا نہیں. دیکھو جی، ان الذین کفروا، اب آ گیا جی صفات فریق ثانی، دوسرے فریق کی صفات ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، الذین کفروا، حضرت شیخ القرآن مانا کرتے ہیں جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، کفروا، جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا. کیا لکھا ہے آپ کے پاس ان الذین کے نیچے؟ بیان صفات فریق ثانی. یہ حاشیے پڑھنے فرض ہیں، یہ سارے سمجھو بھی صحیح پڑھو بھی صحیح، باقی باتیں سمجھو. یعنی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نیچے لکھا ہے شبہ ثانی، دوسرا شبو، پہلا شبو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور قرآن کو ماننے والے امی لوگ ہیں. کوئی مولوی مانتا تو ہم مانتے نا، مولوی تو ان کا شاگرد ہی کوئی نہیں، سارے ان پڑھ شاگرد ہیں. عرب کے امی وہاں پر ذکر کیا، صرف امی نہیں، بڑے بڑے علماء اہل کتاب بھی قرآن کے شاگرد ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں. صرف ان پڑھ نہیں، صرف جٹا ٹیٹ والا طبقہ نہیں، بلکہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اب اور شبو آیا، شبو یہ ہے، شبو ثانی، شبو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہے اور قرآن بیان کیا. تم کہتے ہو قرآن کی بڑی تاثیر ہے، 13 سال رہے مکہ والوں نے نہیں مانا، پھر تاثیر کون کی ہو؟ تم کہتے ہو قرآن اور مناظرہ ذہن میں ہے نا، اہل کتاب کے ساتھ ہو. تم کہتے ہو قرآن بڑی باثر کتاب ہے، 13 سال آپ نے قرآن بیان کیا اور قریبیوں نے بھی نہیں مانا اور کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، پھر قرآن کیسی اثر والی کتاب ہے؟ اللہ نے جواب دیا، جنہوں نے نہیں مانا نا وہ ضدی تھے، نہ ماننے والے ضدی تھے، اس لیے وہ محروم ہو گئے. قرآن میں باقی تاثیر ہے اور یہ با اثر کتاب ہے. اور جو اب برتن کو الٹا رکھ دیا جائے اور اوپر پانی ڈالا جائے تو وہ تو اندر نہیں جاتا، الٹا ان کا برتن ہی الٹا تھا، اس لیے انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی. وہ ضدی تھے اور ضد کرتے تھے. ان الذین کفروا، شبو جواب شبو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اس کا معنی کیا علامہ نصفی نے، اے ستر الحق کا انادہ، لیکن یہاں نہیں، ستر الحق کا انادہ، بے شک کفر کیا، کیا حق کو چھپایا ضد کی وجہ سے، انادت ضد کی وجہ سے. سبا ان علیہم، برابر ہے ان کے حق میں. اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، تیرا ڈرانا ان کو اور تیرا نہ ڈرانا، تیرا بیان کرنا ان کو اور تیرا بیان نہ کرنا، تیرا باز کرنا ان کو اور تیرا باز نہ کرنا. یہاں پر حمزہ جو آیا انذرتہم، پیچھے لفظ چڑھا ہے سبا ان، ابن ہشام ناوی ہے بڑا، اور وہ رضی شار کافیہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جو حمزہ سبا ان کے ساتھ آئے، ما ادری کے ساتھ آئے، اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ تسبیہ، حمزہ تسبیہ، تسبیہ کا حمزہ. اور رضی کہتا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو بصورت مصدر بعد میں جو پھیر کھڑا ہے، بصورت مصدر اس کا اظہار درست ہے. جیسے جہاں کیا آیا انذرتہم، تو مانا ہوگا انذاروں کا ایاہم، انذاروں کا انذرتہ، پھیر مصدر کے معنی میں ہو جائے گا. اور لام تنذر، عدم انذار کا، انذاروں کا بعدم انذار کا، مستبن سبا بمعنی مستبی، مستبن ہے، برابر ہے تیرا ان کے سامنے بیان کرنا اور تیرا ان کے سامنے بیان نہ کرنا، دونوں برابر ہے. ہاں بھائی سمجھ گئے یا پھر کہوں؟ لکھا شکا نہیں ہے ادھر کوئی؟ ہاں دیکھو 4 نمبر آشیا، دیکھو 4 نمبر تو نہیں میرے پاس، پڑھو کوئی پڑھو، آشیا پڑھو. ہاں جی ہم تو استفام کے لیے نہیں ہے بلکہ تسویہ کے لیے ہے، کیونکہ جو ہم کا سبا ان کے بعد آئے وہ تسویہ کے لیے ہوتا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مدبول کے قائم مقام مصدر آ سکتی ہے. اب یہاں پر انذرتا ہوم کی جگہ پر کیا ہے انذاروں کا, لم تنذر عدم انذارے کا, تو معنی یوں کرنا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے حق میں تیرا بیان کرنا اور تیرا بیان نہ کرنا. تو ان کو بیان کرے تب بھی برابر, تو ان کو بیان نہ کرے تب بھی برابر. لا یؤمنون یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ انذار عدم انذار کی تفسیر ہو رہی ہے. لا یؤمنون تفسیر القرآن بالقرآن متصل, لا یؤمنون یعنی ایمان نہیں لائیں گے. یہ مطلب ہے تیرا بیان کرنا نہ بیان کرنا برابر ہے, یعنی ایمان نہیں لائیں گے. ختمہ جملہ معلل ہے, اس کی تعلیل ہے ختمہ, کیونکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو لا یؤمنون کا جملہ مفسر ہے اور یہ تفسیر ہے انذار عدم انذار کے برابر ہونے کی تباہ. اور ختم اللہ یہ کیا ہے جناب, یہ اس کی علت ہے. اب ترکیب بھی سمجھ لو. ان الذین کفروا سواء علیہم فانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا, ان حرف الروح مشبہ بالفعل ہے, الذین کفروا اس کا اسم ہے, سمجھ گئے موصول سے لا, اس کا کیا ہے اسم ہے. اور ایک ترکیب یہ ہے کہ لا یؤمنون کو خبر بنا لو, لا یؤمنون کو خبر بنا لو, یہ بھی ٹھیک ہے. معنی کیا ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والے نہیں. اور سواؤن علیہم آنظر قوم ام لم تنظر درمیان میں جملہ ہے, مستقل جملہ ہے. اور جو میں نے معنی کیا وہ یہ کیا, وہ ترکیب اس کے مطابق ہے کہ ان الذین کفروا, یہ الذین کفروا اس میں انا ہے, اور سبا ان علیہم آنظر قوم ام لم تنظر یہ سبا ان خبر مقدم ہے, اور بتابیل مصدر آنظر قوم ام لم تنظر ہم یہ مبتدا مؤخر ہے, اور خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر یہ پھر کیا بنے گی خبر, جس کی انا کی اور لا یؤمنون اسی خبر کی تفسیر واقع ہوگی. لا یؤمنون اسی خبر کی کیا واقع ہوگی, تفسیر واقع ہوگی. تو سمجھ آئیے بات, دونوں معنی کی ہے مفسرین, دونوں معنی صحیح ہے. اور اس کو پھر اچھی طرح دیکھ لو, میں نے معنی یہ کیا اللہ دینا کفروا کو اسم بنایا, سبا ان علیہم آنظر تم ام لم تم زر ہوم جملہ خبر بنایا, اور لا یؤمنون یہ جو سبا ان کے اسی جملہ کی کیا بن گیا تفسیر بن گیا. لا یؤمنون ایمان, میں نے کیا معنی کیا, تو بیان کرے یا نہ کرے دونوں برابر ہیں, یعنی ایمان نہیں لائیں گے, یعنی ایمان نہیں لائیں گے یہ. اور ختم اللہ یہ لا یؤمنون کی علت ہے. اب معنی بالکل واضح ہو گیا, صاف ہو گیا. اب تھوڑی سی توجہ فرماؤ, یہاں لفظ ہے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا. پہلی بات الذین کفروا, الذین کفروا سے مراد کون ہے؟ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا کہ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا. اور جہاں پر کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الذین کفروا وہ ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں, لوگ مولوی یوں مانا کرتے ہیں الذین کفروا ہندوستان والے, الذین آمنوا پاکستان والے. یعنی الذین, حضرت شیخ کا مقصد ہے کہ الذین کفروا کو خاص کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ, جو ہندو سکھ مجوسی وہ ہیں ان کے ساتھ, حالانکہ یہ ان کے ساتھ خاص نہیں. جو بھی مسئلہ نہ مانے, مسلمان کہلوا کے نہ مانے, تب بھی الذین کفروا. پاکستان میں رہ کے نہ مانے تب بھی اللہ دینا کافر ہو، ہندوستان میں رہ کے مان لے تو اللہ دینا آمن ہو، اور امریکہ میں رہ کے مان لے تو وہ اللہ دینا آمن ہو، اور پاکستان میں کعبہ شریف میں رہ کے نہ مانے وہ بھی اللہ دینا کافر ہو کا فرض ہے. یہ قرآن علاقے کی تقسیم نہیں کرتا، فلانے علاقے والے، فلانے فرقے والے، فلانے فلاں، جو مسئلہ مان گیا وہ مومن ہے اور جو مسئلہ نہیں مانتا وہ کعبے ہے، چاہے وہ کعبے میں رہے، پاکستان میں رہے یا ہندوستان اور امریکہ میں رہے. اللہ دینا کا پل کفر کا دوسری بات، کفر کا لغت میں معنی ہوتا ہے ستر، چھپانا، چھپانا. اس لیے لغتن جٹ کو بھی کافر کہا جاتا، کفار، یعجب الکفار، کفار کہا دیا، کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپا کے آتے ہیں، تو لغت کے اعتبار سے ان کو بھی کفار کہا دیا. اصطلاح شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں کفر کس چیز کا نام ہے؟ اس کی پوری بات تو اپنے مقام پہ آئے گی مسائل کے بیان میں، جہاں اتنی بات سمجھ لو کہ کفر کا اصطلاحی معنی تقریباً تمام محققین نے یہی کیا ہاں بھائی، تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما جاء به، مما جاء به، تکذیب النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، فی شیء کسی ایک چیز میں، فی شیء کسی ایک چیز میں، مما جا ابھی جو آپ لے کر آئے ہیں، سب چیزوں میں یا ایک چیز میں؟ ایک چیز میں. یہ امام غزالی کی کتاب التفرقہ بین الایمان والزندہ کا، اور اسی کو راضی رحمہ اللہ نے لیا، امام راضی نے اس پر پوری عبارتیں انشاءاللہ وہ اصول تکفیر کی بات میں آ جائیں گے. یہاں کے مقام کے مطابق کفر کا لغوی معنی آپ کو بتایا اور کفر کا اصطلاحی معنی. شریعت میں کفر کس کو کہتے ہیں؟ سب دین کے انکار کرنے کو یا ایک چیز کے؟ کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو کیا بنے گا؟ مسئلہ ہے، ایک چیز کا بھی انکار کرے. اور ایمان کے لیے تصدیق کو ما جا ابھی نبی، اور کفر کے لیے فی شیء. ایمان کے لیے سب ضروریات دین کو ماننا ضروری ہے، اور کفر کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں. کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو کیا بن جائے گا؟ خیر سے اجازت دیجیے، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وہ فرماتی ہیں کہ کفر کا اصل تعلق قرآن کے ساتھ ہے. کافر ہونے کا اصل تعلق اس کے ساتھ ہے؟ اس طرح فرماتی ہیں کہ قرآن کا انکار کرے تب کافر، اس کا نام ہے کفر انکاری. اور قرآن میں، قرآن پاک سے اعراض اور تکبر کرے، قرآن کا مسئلہ سمجھایا جائے اور کپڑے چپڑے جھاڑ کے بھاگ جائے، نہیں سنتا میں، نہیں مانتا میں، اپنا قرآن اپنے پاس رکھ، یہ یہ بھی کافر ہے اور اس کا کفر استکبار ہے. کفر استکبار. پہلا حضرت شیخ نے لفظ بولا, میں نے انکار کا لفظ بولا, حضرت شیخ کا لفظ ہے ابا, کفر ابا, بالکل قرآن کا منکر ہے وہ, کفر ابا. اور یہ قرآن پاک سن کر ناک اور ناک سے تکبر کی علامت ظاہر کرتا ہے, پھکارے مارتا ہے, کھوتے ہاتھ گدا ہوتا ہے نا وہ پھکارا مارتا ہے ناک سے, اس طرح پھنکارتا ہے تو وہ بھی کافر ہے قرآن کا مسئلہ سن کر. کیوں؟ کہ وہ کفر اعراض ہے, کفر اعراض, کفر استکبار, استکبار تکبر کر رہا ہے قرآن سے, یہ بھی کافر ہے. تیسرا, قرآن کا مسئلہ سن کر اور پھر شک کرتا ہے. قرآن کا مسئلہ سن کر اور پھر اسے شک کے, یہ بھی کافر ہے. میں نے حوالہ دیا, میں اپنی بات نہیں کر رہا, مجھے نہ بدنام کرنا. کہتے یہ بڑے فتوے لگاتا ہے, وہ کیا ہے, وہ بھی کیا ہے, کفر تشکیک, وہ بھی کافر ہے, شک کرتا ہے قرآن میں. اور دعویٰ کرے قرآن ماننے کا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, لیکن جب مسئلہ آئے کہ کرے انکار تو وہ کفر زند کا ہے یا کفر نفاق, کفر نفاق ہے, وہ بھی کافر ہے, اور اس کو منافق کہیں گے یا زندیق کہیں گے. منافق کہیں گے یا زندیق, کتنے ہو گئے جی؟ چار, چار. ایک اور تقسیم کی بات حضرات نے کفر کی, نمبر ایک کفر الجحود, کفر الجحود کا مطلب ہے دل سے پہچانتا ہے اقرار نہیں کرتا, دل میں پہچان ہو, جیسے کفر فرعون اور جیسے کفر ابی جہل, بس تیک کہ نہ ان تو ہوم, اندر سے سمجھتے تھے کہ موسیٰ کی بات سچی ہے علیہ السلام, لیکن انکار کرتے تھے, کفر الجحود. دوسرا ہے کفر الانکار, زبان سے بھی انکار کرے دل سے بھی انکار کرے. تیسرا ہے کفر المعاندہ, کفر المعاندہ, حق سمجھتا بھی ہے اور اقرار بھی کرتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن تسلیم نہیں کرتا. جاننے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے, انقیاد اور وہ مانتا نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ابو طالب یا کفر ابی طالب, جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتے نا, یا مولویوں کا جو کفر ہے, حضرت شاہ القرآن کہتے تھے کہ یہ کفر ابی طالب ہے, یہ مولوی ابو طالب کی طرح کافر ہے. مولویوں کا کفر کیا, کہ کفر ابی طالب, ابو طالب کی طرح کافر ہے. وہ بھی مانتا بھی تھا بھی بات تو ٹھیک ہے, اور کہتا بھی تھا, کہتا بھی تھا, لیکن اختیار بھی کرتا تھا اختیار نہیں کرتا تھا. تو مولوی بھی اکثر کہتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے اور اندر سے یقین بھی ہوتا ہے بات ٹھیک ہے لیکن اختیار نہیں کرتے. تو مولویوں کا کفر ہے کفر ابی طالب. ابو طالب کی بھی کافی روحانی ذریت موجود ہے علماء کرام. تو خیر بہرحال چوتھا ہے کفر نفاق. کفر نفاق مانتا نہیں اقرار کرتا ہے, مانتا دل میں تصدیق نہیں زبان پر تصدیق کا اقرار ہے. اقرار تصدیق ہے لیکن قبول تصدیق نہیں ہے, دل میں تصدیق نہیں. جیسے عبداللہ ابن ابی کفر المنافقین کے. تو آپ کو میں نے کفر کی کتنی قسمیں بتائیں؟ آٹھ. چار حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. جی سمجھ آئی. اور یہ دوسری تعبیر یہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. خیر بہرحال تو یہ چار تعبیرات اور بھی علماء نے لکھی ہے لیکن ہم نے ان سے سنی تھی. ویسے کتابوں میں بعد میں مل گئی, ابتدان ہم نے ان سے سنی تھی. تو یہ ہو گئے جی آٹھ. کفر کا لغوی معنی بتایا, کفر کا اصطلاحی معنی بتایا, اور کفر کی آٹھ کہہ لو یا چار قسمیں با اختلاف تعبیر یہ آپ کے سامنے آ گئی. تعبیر جدا جدا ہے اور بنیاد یہ ہے کہ کفر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن. قرآن میں قرآن کا انکار کرے تب کافر, قرآن سے اعراض و استکبار کرے تب کافر, قرآن میں شک کرے قرآن والے مسئلہ میں تب کافر. سمجھ رہے ہو؟ اور قرآن ماننے کا دعویٰ کر کے مسئلہ قرآن کا نہ مانے تب کافر. یہ چار یہ ہو گئے. تو خیر بہرحال یہ ہو گیا. اب صرف دو تین عبارتیں سن لو کیونکہ باقی اصل عبارتیں وہاں آئیں گی. یہ ہے میرے پاس اکفار الملحدین. اکفار الملحدین علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی. یہ اصل کتاب عربی میں ہے, اس کا بہت پتہ کیا مل نہیں رہی. یہ اس کا ترجمہ ہے اکفار الملحدین کا, اور ترجمہ اس نے ٹھیک کیا ہے ادریس میرٹھی نے, لیکن بین السطور کہیں کہیں اپنی گڑبڑ کی ہے بریکٹ لگا کر. تو بریکٹ اس مترجم کی ہے, علامہ کی نہیں ہے. تو باقی یہ کتاب جو ہے یہ ایک قسم کی اجماعی کتاب ہے. اس کتاب کی تصدیقات علماء دیوبند کے سب سرخیل اور بڑے بڑے علامی اور بڑے بڑے حضرات محققین نے کی. تقریریں شروع میں سب تصدیقات ہیں اس پر, اور اس پر تصدیق ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی, حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اول دیوبند, شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی, اور اسی طرح محمد سجے ابو المحاسن محمد سجاد, اور اسی طرح دیگر حضرات ہیں مفتی حبیب الرحمان محسمین دارالعلوم دیوبند, اور حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری, اور اسی طریقہ سے اور بھی بڑے بڑے حضرات علماء کرام رحمہم اللہ وہ اس کی تقریر پر تقریر کر رہے ہیں. یہ میرے پاس صفحہ اس کا ہے 67 7 اور 60. اس کی ایک عبارت سنو, کہتے ہیں ضروریات دین میں بہت سے امور شرعاً مستحب اور مباح بھی ہوتے ہیں. مگر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لانا یقیناً فرض اور داخل ایمان ہے. آگے بریتے لکھ کے آگے فرماتے ہیں مگر اس کے مستحب ہونے پر ایمان لانا فرض ہے. جو شخص مسواک کے مستحب ہونے سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. مسئلہ قریب نہیں آ لگا؟ مسواک کے مستحب ہونے کا منکر کافر ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے فتوے لگاتے ہیں. اور اسی طرح صفحہ نمبر 89 ہے 8-9 اس میں فرماتے ہیں کوئی کافر اگر زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور اندر سے کافر ہو تو اس کا نام منافق ہے. لکھو میرا خیال ہے نہیں فی الحال سن لو لکھانے کی باری آئے گی لکھوا دوں گا. اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے اس کا نام مرتد ہے اور اگر چند معبودوں کا قائل ہو تو اس کا نام مشرک ہے اور اگر کسی دوسرے آسمانی مذہب کا پیرو ہو تو اس کا نام کتابی ہے اور حوادث عالم کو زمانہ کی جانب منسوب کرے اس کو قدیم مانتا ہو تو اس کا نام داریہ ہے. اگر خالق عالم کا سرے سے منکر ہو تو اس کا نام معطل ہے اور اگر مسلمان کہلوانے کے باوجود ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو متفقہ طور پر کفر ہیں اس کا نام زندیق ہے. آگے زندیق یہ تو یہ مختلف کافروں کی قسمیں بیان کرتے ہیں. اچھا جی یہ تو اچھا جی یہ کہتے ہیں ہم آنے والی فصلوں میں زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ ثابت کریں گے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ضروریات دین میں کوئی ایسی تعبیل کرنا بھی کفر ہے جس سے اس کی وہ صورت باقی نہ رہے جو تواتر سے ثابت ہے اور جو اب تک ہر زمانے کے خاص عام مسلمان سمجھتے سمجھاتے چلے آئے ہیں اور جس پر امت کا تعامل رہا. تو کسی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی یہ کفر ہے اور تعویل بھی کفر ہے. ضروریات دین کی تعویل بھی کفر ہے انکار بھی کفر ہے کسی ایک چیز کی بھی کرے. اسی طرح صفحہ 71 پر جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور ان لوگوں میں سے ہے جو کتاب اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہیں اور کسی حکم کا انکار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ باتفاق کے امت قطع کافر ہیں. جو کتاب اللہ کا کوئی حکم مانے اور کوئی حکم نہ مانے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایسے لوگ قطعاً کافر ہیں. اگرچہ یہ لوگ اپنے ایمان دینداری اور خدمت اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے پیٹتے مشرق کو مغرب کے قلابے ملا دیں اور یورپ کو ایشیا کو ہلا ڈالیں. اگرچہ یہ کہیں کہ ہم سب کو مسلمان کر رہے ہیں اور بڑے دینداری کا اظہار کریں, لیکن ایک بھی حکم قرآن کا نہیں ماننا تو یہ لوگ امت کے اتفاق سے پکے کافر, اس میں کسی کا بھی اختلاف ہو نہیں. آپ کہتے ہیں خدمت بڑی کر رہے ہیں, خدمت بزرگ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ لوگ اپنے ایمان دینداری خدمت اسلام کا ڈنڈورا پیستے پیستے مشرق و مغرب کے قلابے ملا دیں اور یورپ کو ایشیا کو ہلا ڈالیں, وہاں تک دعوت کا نظام ہو, لیکن اگر کسی قطعی حکم کا انکار کیا تو کیا ہوں گے؟ یار اب تو یہ بزرگوں کا فتویٰ ہے نا, اکابرین کا, ایک بار البلحدین ہے صفحہ اس کا 71 ہے, صفحہ نمبر 71, اور لمبی بات اور بھی ہے جہاں آگے. اور صفحہ 92 پر جہاں پر اس نے لکھا تقدیر کا منکر سارے مسائل کو مانتا ہے, سب پر ایمان ہے, لیکن صرف تقدیر کا منکر ہے تو وہ قطعی کافر ہے. یہ صفحہ 92. اسی طرح صفحہ 97 پہ فتویٰ ہے زبردست فلسفی, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بہت دیندار ہے, بڑا دیندار, لیکن عالم کو کبھی مانتا ہے تو وہ بھی پکا کافر ہے. عالم کی ایک مسئلہ ہے صرف, باقی اس میں کوئی کفر نہیں. عالم کو قدیم آنے وہ بھی پکا کافر ہے. اب بتاؤ کسی ایک چیز کا بھی ملک کیا بن رہا ہے؟ دینداری کے باوجود اور اپنی خدمت گاری کے باوجود. ایک بات اور چھیڑی, اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو, اس پر زبردست گفتگو کی. فرماتے ہیں یہ بات کے جاہلوں نے عبارت بگاڑی ہے, اصل عبارت تھی لا نکفر اہل القبلہ کے بے ذنب, بے ذنب کا لفظ اڑا لیا بحربی نے, بے ذنب گناہ, وہ جو خوارج اور معتزلہ کے مقابل بات تھی بے ذنب. اور جہاں کہتے ہیں اہل قبلہ کفریہ قول کریں تو کافر. 109 صفحہ, اچھا جی 109 صفحہ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اہل قبلہ اگر کفریہ عقائد و اعمال جب موجبات کفر کو اختیار کریں تو خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتے ہیں اور ان کی تکفیر واجب ہے. ان کی تکفیر کیا ہے؟ واجب. اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں اور مسلمان سمجھے ہوں بھی آل قبلہ, لیکن کسی قطعی حکم کا عقائد اعمال میں کفریہ کو قول کریں گے تو ہم اس میں کافر کہیں گے اور انہیں کافر کہنا واجب ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 109 ہے. اور صفحہ نمبر 140 پر فرماتے ہیں کسی بھی قطعی یقینی امر کا انکار کفر ہے, اور یہ بھی شرط نہیں کہ اس کے قطعی ہونے کو وہ جانتا ہو. یہ بھی شرط نہیں کہ اس کے قتل ہونے کو وہ جانتا ہو پھر انکار کرے. اور تب ایک قطعی امر کا جان بوجھ کر انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو, جیسا کہ بعد وام پرستوں کا تباہم ہے. بلکہ اس امر کافی کافی الباغ کے قطعی ہونا شرط ہے, یعنی واقع میں قطعی ہونا شرط ہے, خواہ منکر کو اس کا علم ہو یا نہ ہو. ایسے واقعی امر قطعی کا جو شخص بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا, اگر توبہ کر لی تو فادے ہاں, ورنہ کفر کی بنا پر اس کو قتل کیا جائے گا. اب اپنے مولویوں کی تعزیلات بھی سنتے ہو, یہ جو ان کے سامنے جب بات آتی ہے تو چونکہ چناچے یہ جو کرتے ہیں, اور یہ اکادمین کی تحقیق بھی دیکھ لو, تو کرے اگر میں یہ کہتا تو آپ نے کبھی نہیں ماننی تھی. یہ تو اتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں, اب میں دیکھتا ہوں اکابر کو مانتے ہیں. اسی طرح جو صفحہ 194 ہے اس پر کفریہ قول کی تعویل کفر ہے, کفریہ قول کی تعویل بھی کفر ہے. مفتیوں سے بھی ذرا پوچھنا. 194 البحر الرائے کے حوالے سے لکھتے ہیں, جس شخص نے, یہ ذرا سنو عبارت, جس شخص نے کسی گمراہ عقیدے والے شخص کے قول کی تحسین کی, کسی گمراہ عقیدے والے شخص کے قول کی تحسین کی, یا یہ کہا کہ یہ مانوی کلام ہے, یا یہ کہا کہ اس کلام کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں, تو اگر اس قائل کا وہ قول کفریہ ہے تو اس کی تاثیر کرنے والا اور اس کو صحیح کہنے والا یا تعبیر کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ کفریہ قول میں کرے تعبیلیں نہیں, جس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے, یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. مفتی یہی کرتے ہیں نا, وہ بناتے ہیں تعبیلیں, تو تعبیلیں جو کرتا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے, تو فرمایا کہ ایسا دفاع کرنے والا اور کافر کا ایسا وکیل وہ بھی کافر ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 194, اور یہ مسئلہ البحر الرائق وغیرہ میں بھی لکھا ہے اور بھی کتابوں میں لکھا ہے. چلو جی, یہ تو لمبی بات ہے. ادھر صفحہ 107 پر بھی ایک عبارت خطرناک لکھی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے سوال یہ جو ہے نا, میں نے کہا میں مستقل بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو یہ چند عبارتیں دکھا رہا تھا. ان الذین کفروا کا جو شیخ نے مانا کیا ہے نا, بھائی ہندوستان سے پاکستان کا فرق نہیں ہے. کفروا کا مانا ہے جس نے مسئلے کا انکار کیا, اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سب کا نہیں, ایک قطعی مسئلے کا انکار کرے تب بھی کیا بنے گا؟ ان الذین کفروا, تب بھی وہ کیا بنے گا؟ کافر. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے 99 پہلو کفر پہ مبنی ہوں, مگر ایک پہلو اسلام پر مبنی ہو تو اس پر مسلمان والے احکام جاری ہوں گے. کس آیت کا ترجمہ ہے؟ حدیث کا امام کس کا قول ہے؟ کس مجتہد کا قول ہے؟ بس شامی مجتہد ہے. یہ کس مجتہد کی بات ہے بھائی؟ اس کو دلیل آ کر دینے کے لیے اس کو باخرد بناؤ, کس کی بات ہے؟ 99 پہلو کفر کے اور ایک پہلو اسلام کا, بات کس کی ہے؟ مفتی صاحب جب تنگ ہوتے ہیں تو کہہ دیتے امام صاحب کا فرمان, امام ابو حنیفہ کا, میرا جھوٹا نہ جھوٹ. امام صاحب کا فرمان ہوئی ہے لا نکفر اہل القبلہ بے ذنب. اور یار لوگوں نے ذنب کا لفظ اٹھا دیا تو عبارت قابل اشکال بن گئی. اس پر علامہ انور شاہ صاحب نے دو تین صفوں پر بات کی ہے اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقیدہ گندا ہو, اس کا مطلب ہے کہ زنا چوری ڈاکہ یہ عملی فسق حضور کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے آل قبلہ کو, جیسے خارجی کافر کہتے ہیں اور وہ تھی بھی خارجیوں کی تردید میں. اس کا یہ مطلب تو نہیں پورے جہان کا گند عقیدے کا موجود ہو اور وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے. کافر نہیں کہتے تو یہ مفتی صاحب خود کافر ہیں, یہ فتویٰ جہاں ایک فار الملحدین میں. تو سمجھ آئیے بات ایک, امام صاحب کی یہ بات نہیں 99 وجوہات والی, بعد کے بعد حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے لیکن انہوں نے اس کا مطلب بھی بیان کیا خود. آدھی عبارت لے لینا آدھی چھوڑ دینا تو یہ درست نہیں ہے. انہوں نے مطلب یہ بیان کیا کہ اگر کسی بزرگ کا کوئی قول آپ کو مل گیا, کسی دیندار آدمی تھا اس کا کوئی قول تمہیں مل گیا اور اس قول میں مثلا کئی معمل اس کے ہو سکتے ہیں, کئی احتمال ہو سکتے ہیں کہ متعدد معانی کا محتمل ہے, ایک معنی کفریہ بن رہا ہے اور باقی معانی اس کے اسلام والے ہیں, یا باقی کفریہ ہیں ایک معنی کفر والا باقی سب کفریہ ہیں ایک اسلام والا احتمال ہے, اس معنی پہ معمول کریں تو وہ مسلمان رہتا ہے اور دوسرے معنی سب کفر والے ہیں تو وہاں توقف کیا جائے گا جب تک اس سے ملاقات نہ ہو جائے, ملاقات ہو جائے یا اس کا کوئی اقرار نہ مل جائے, اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کے اس قول کا مطلب کیا ہے, تو وہ مانا جب کرے تو کفریہ معنی کی تائید کر دے اسی کو متعین کر دے تب اس کو کافر کہیں گے. تو الاسلام یا لو ولا یو لا, یار لوگوں نے مطلب یہ سمجھ لیا کہ ایک آدمی میں 99 کفر ہوں اور ایک وجہ اسلام کی پائی جائے تو وہ مسلمان ہے. واہ واہ یہ صحیح مفہوم سمجھائے, تو ایک وجہ بھی کفر کی پائی گئی تو وہ کیا بن جائے گا, بندے میں انسان میں ایک وجہ بھی کفر کی پائی گئی تو وہ کیا بن جائے گا, کافر. کسی کے قول میں اگر متعدد احتمالات بن سکتے ہیں, تاویلیں کر کے نہیں صاف صاف بن سکتے ہیں, رسید کر نہیں صاف صاف اگر بن سکتے ہیں, محتمل للمعانی عبارت ہے دیانتداری کے ساتھ, تو وہاں پر حسن زن رکھیں گے, وہاں پر اس پر کفر پر جلدی نہیں کریں گے. یہ بات اپنے مقام پہ ٹھیک ہے لیکن فرق ہے, ایک ہے تو عبارت میں اعتبار ہے, ایک ہے مفتی تعبیر کر رہا ہے کیوں بھی ہو سکتا ہے ایسے, کیوں بھی ہو سکتا ہے اگر کفریہ قول کی مفتی تعبیر کرے گا مفتی کافر, محتمل قول پر کفر پر جلدی نہیں کریں گے جب تک اس آدمی سے ملاقات نہیں ہو جاتی یا کوئی اور قرینہ کبھی اس بات پہ نہیں مل سکتا کہ اس عبارت سے مصنف کی مراد ہوئی کون ہوئی معنی تھا جو کفریہ بنتا ہے, پھر اس کی شخصی تقدیر کریں گے, اگر نہیں تو پھر شخصی تقدیر نہیں کریں گے. بات صرف اتنی ہے لیکن بن کے ہی کہاں سے کہاں, دو ہی مسئلے, آل قبلہ کی تقدیر نہیں کرتے پھر قادیانیوں کا قبلہ بھی گئی ہے, رافضیوں کا قبلہ بھی گئی ہے, ترویدیوں کا قبلہ بھی گئی ہے, یہ کون سی بات ہے؟ لا نکفر اہل القبلہ پڑھ کے پھر قادیانی کی کیوں تکبیر کی ہوئی, رافضیوں کی کیوں کی, ترویدی کی کیوں کی, پھر گستاخ رسول کی کیوں کی, ایک آدمی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور مسلمان کہلوائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے, کیا کہیں گے بھائی آل قبلہ ہے؟ اور جو مولوی اس کو آل قبلہ کہے گا وہ خود مولوی کیا بنے گا؟ ایسا کیوں بولتے ہو؟ من شکا فی کفری ہی و عذابی ہی, یہاں لکھا ہے جہاں پر من شکا فی کفری ہی, جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف, بلکہ جہاں لکھا ہے ایک آدمی پکا دیندار مسلمان ہے ادھر کعبے کے اندر بیٹھا ہو, منہ نہ کر کھاؤ, کعبے کے اندر بیٹھ جائے اور اتنی بات کہنا کہ رسول اللہ کا رنگ کالا تھا معاذ اللہ, وہ بھی کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اب یہاں مفتی تو احتمال بنائے گا کالا رنگ ہے, اس کا مطلب یہ کہ بالکل سورج کی طرح نہیں, بالکل سورج بالکل سفید نہیں, احتابی. اب یہ مفتی معول بھی کافر ہے, اور اگر کہے کہ ہم کافر نہیں کہتے تو پھر تم کافر ہو, ہم کافر نہیں کہتے, ہم والا تم کافر ہو, یہ بھی کیا. اب سناؤ 99 احتمال, اور لا نکفر آل القبلہ, آل قبلہ کی ہم تکفیر نہیں کرتے, تماشا بنائے ہر جاہل بدھو یہاں پر آ کے شیخ الحدیث بن کے بیٹھا ہے, اور جس کو پتہ استنجے کا نہیں وہ بھی ہے جناب ثانی امام ابو حنیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی بات کرو تو چونکہ چنانچہ ختم نہیں ہوتے, لیکن یہ جو اکابرین ہیں جن کی امانت دیانت پر سب کا اتفاق ہے, اب کیا خیال ہے یہ ساری کتاب اتنے محقق مصدق بھی اور مصنف بھی یہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے یا لا ابالی پن میں یہ فتوے دے گئے, جنہوں نے تحقیق نہیں کی ایسے فتوے دے گئے, تو تمہارے والا قانون مانے, ہمارا قانون تو آسان ہے, ہم جس چیز پہ فتوا لگاتے ہیں ابھی قرآن سے نکال کے دیتا ہوں, ہم اس پہ لگاتے ہیں, لیکن یہ جو بزرگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اب جو راستیوں کی طرف سے تعویلیں کرے, ایک فار الملزین کا فتویٰ کیا ہوگا کہ وہ بھی چلو بارو بار ہمارا کام ہو گیا, چلو آگے چلو. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین پہ رحمت کرے, بڑا کچھ لکھ گئے, بڑا کچھ لکھ گئے, اور اکابرین کی جتنی عقائد کی کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, اور جہاں ڈپوٹیشن ہو تو لطائف کی کتابیں اور اس طرح کی کتابیں تو وہ ہمارے دوست بزرگ دوسرے پیش کرتے ہیں, بھائی اے بھی بزرگ لکھا, اور ہوتی کیا ہے نہ کوئی سند اور نہ کوئی, اور وہ ایسی مجالس جیسے میں آپ پڑھا رہا ہوں عام میں بڑے رائٹر بیٹھے ہیں یہ کل لکھ کر شائع کر دے, اب اللہ جانے میں کیا پڑھا رہا ہوں اور آپ کیا لکھ رہے ہیں, اگر چیک کریں آپ کی کاپیاں تو وہاں پر رنگ لگے ہوئے ہوں گے, تو مختلف ہر کاپی پر مختلف چیزیں ہوں گی, کہ ہر بندہ اپنے فارم کے مطابق لکھتا ہے, کوئی کیا سمجھ کے لکھ رہا ہوگا, کوئی کیا سمجھ کے لکھ رہا ہوگا, کل یہ کاپیاں شائع ہوں تو بزرگوں کی اکثر کتابیں بھی اس طرح کی شائع ہوئی ہے کہ بزرگ تقریر کر رہا ہے اور آگے شاگرد بیٹھ کے لکھ رہا ہے, مختلف شاگرد ہیں اور اس طرح کی کاپیاں شائع کر کے, وہ بزرگوں کا قول نہیں ہے, بزرگوں کی کتابیں وہ ہیں جو بزرگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اور بزرگوں نے خود ان کا درجہ متعین کیا ہے اور ان اکابر سے بسند تواتر ثابت ہیں کہ باقی انہیں کی ہیں, اور پوری زندگی ان کا رجوع بھی ثابت نہیں ان عبارتوں سے, اور یہ علامہ شامی اور دیگر حضرات نے کتاب کے حوالہ دینے کی شرائط لکھی ہے اور بھی بہت ساری شرطیں لکھی ہے. بہرحال یہ تو ڈرامہ بنائے, خوابوں کی کتاب آ جائے گی, ملفوظات آ جائیں گے حضرت صاحب کی, اور مجالس آ جائیں گے حضرت صاحب کی, اور پسندیدہ واقعات آ جائیں گے حضرت صاحب کے, یہ بہتان علی حضرت, یہ حضرت صاحب سے نہیں ہے. ماں کا پارا سلیمان, دیکھو آؤ جی, ان الذین کفروا, بے شک جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, دوسرا اشکال اللہ فرماتی ہیں جنہوں نے کفر کیا لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے, حالانکہ حضرت خالد بن ولید, ابو سفیان اور بڑے بڑے وہ کافر جو آپ کے مقابلہ میں سرے فہرست رہے, ابو سفیان تھا, حضرت خالد بن ولید تھا, اس طرح کے بہت سارے کافر جو مکہ میں کفر کرتے رہے اور بعد میں آپ کے غلام بن گئے, اور حضرت ابو سفیان مسلمان ہوں گے اور خالد بن ولید مسلمان ہوں گے, اکرمہ مسلمان ہوگا, اسی طرح سے بڑے بڑے کافر بعد میں مسلمان ہو گئے. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یومنو, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا سمجھ آئے؟ لا یومنون یہ خبر ہے, خبر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان لائیں گے نہیں, حالانکہ بہت سارے ایمان لے آئے. یہ تو خلاف پہ خبر بن رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی اخبار کے خلاف واقع ہو رہا ہے, جس کا دوسرا نام کذب اور کذب کلام الہی میں محال. ومن اصدق من اللہ قیلا, کذب اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا ہے؟ محال. ومن اصدق من اللہ قیلا, ہاں بھائی الجواب, جواب سے پہلے تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ جس طرح آپ نے الف لام کی قسمیں پڑھی ہے, الف لام استدراج کا بھی ہوتا ہے, الف لام احاد خارجی کا بھی ہوتا ہے, الف لام جنس کا بھی ہوتا ہے, الف لام احاد ذہنی کا بھی ہوتا ہے, اسی طرح موصول کی بھی قسمیں ہیں. کبھی موصول استدراج کے لیے ہوتا ہے, کبھی موصول ہوتا ہے آج کے لیے. یہ یہاں پر ان الذین, الذین اس میں موصول احدی ہے اور مراد ماحود کافر ہے کا ابھی جہاز, سب کافر مراد نہیں, ماحود کافر جن کی موت علم الہی میں کفر پر مقدر تھی اور علم الہی میں موجود تھی, تو وہ خاص کافر مراد ہیں, سب کافر مراد نہیں. ان الذین کفروا سبا ان علیہم, ہو گیا. پھر اشکال ہے, اشکال یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کا بیان کرنا نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے. جب برابر ہے تو پھر تبلیغ ختم کر دینی چاہیے. لا یؤمنون آیا, وہ ایمان نہیں لائیں گے, تو پھر تو فعل عبد بنتا ہے ان کو سمجھنا سمجھانا, کہ جب ایمان لانے کوئی نہیں تو پھر کیا تبلیغ کا مقصد ہے؟ پھر تبلیغ فعل عبد بن جائے گا. وَكُلُّ عَبَثٍ حرام, ہر عبد فعل حرام ہوتا ہے, اس تبلیغ کا فائدہ کیا؟ جب وہ مانتے نہیں, نہیں مانیں گے, خبر آ گئی, پھر تبلیغ کے فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ الجواب, جواب یہ ہے, جواب سے پہلے تمہید سمجھو. تمہید یہ ہے کہ تبلیغ کے متعدد فوائد ہیں, تبلیغ کے متعدد فوائد ہیں. نمبر ایک, نفع مبلغ, جس کو تبلیغ کی وہ سن کر نرم ہو جائے یا سن کر ایذا سے باز آ جائے یا سن کر ایمان قبول کر لے. نمبر دو, اجر مبلغ, اجر مبلغ, مبلغ کا اجر و ثواب. اور نمبر تین, اتمام حجت, اتمام حجت. تبلیغ کے کتنے متعدد فوائد ہیں, تین میں نے بیان کیے. ایک فائدہ تبلیغ کا ہے نفع مبلغ, جس کو تبلیغ کی اس کو کوئی نفع حاصل ہو, نفع آگے عام ہے, چاہے وہ ڈھیلا پڑ جائے, وہ بات سن کے کئی ڈھیلے بھی پڑ جاتے ہیں, کئی آتی ہیں پہلے کہتے ہیں مار, ہم تو کہتے تھے, ہم تو اتنے, ہمیں تو پڑھایا گیا تھا, مماتی کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں تھا. کچھ دن سنتے ہیں یار ہمارے مولوی بولتے تو ٹھیک ہے لیکن چھوڑتے نہیں ہیں, چلو خیر نماز ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر ایسا ایسا کری یا ایذا سے رک جائے یا مسئلہ ہی مان لے, یہ نفع ہے, نفع المبلغ. اور نمبر دو, اجر مبلغ, تبلیغ کرنے والے کا اجر اور ثواب درجہ. اور نمبر تین ہے اتمام الحجہ, مخاطب اور مبلغ پر حجت کا پورا کرنا. الجواب, جواب یہ ہے کہ یہ سوال تب وارد ہوتا کہ تبلیغ کا ایک فائدہ ہوتا, یہ سوال تب وارد ہوتا کہ تبلیغ کا صرف ایک فائدہ ہوتا, جب تبلیغ کے متعدد فوائد ہیں تو یہ سوال طرح سے وارد ہی نہیں ہو سکتا. ہاں جی دوستو بزرگوں, بہت تو نہیں ہو گئے, پہلے آج یہ فیصلہ کر لیں بھی میرے ساتھ بولیں گے یا نہیں, پہلے یہ فیصلہ کر لیں. نہیں نہیں بولنا تبھی آپ کو اجازت دیتا ہوں, لیکن پھر میری ذمہ داری نہیں ہوگی, میں ایسے پڑھتا چلا جاؤں گا. آپ کی مرضی, نہیں بولنا بالکل نہ بولو, میں خود پڑھتا ہوں اور پڑھتا چلا جاؤں گا, اور اگر کوئی چیز سمجھنی ہے تو پھر آپ بولیں چھٹی چھٹی بھی. ہاں بھائی دیکھو سوال ختم, اور اس میں قانون بیان کر دیا کہ مبلغ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی میری بات مان رہا ہے یا نہیں, مبلغ کے مد نظر یہ چیز نہ ہو کوئی مان رہا ہے یا نہیں, یہ اپنی ڈیوٹی ادا کرے, اس کی ڈیوٹی ہے بیان کرنا, یہ بیان کرے نہ مانے نہ مانے, کسی کو نفع ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا کام ہے بار بار بار بار بیان کرنا. اے ہوتا ہے جب آپ بیان کریں گے مسئلہ لوگ نہیں مانیں گے, آپ چھوڑو جی مانتے ہی کوئی نہیں تو بیان کرنے کا کیا فائدہ, مانتے ہی کوئی نہیں تو تقریر کا کیا فائدہ, مانتے ہی کوئی نہیں تو مسئلہ کا بیان چھوڑ دو. نہیں, ساری دنیا نہ مانے, تیری ڈیوٹی منوانے پہ نہیں ہے, تیری ڈیوٹی بیان کرنے پہ, اور تو اپنی ڈیوٹی کر, آگے کوئی مانے یا نہ مانے تجھے اجر پورا ملے گا, ایمان ہاں اس اجر مبلغ یہ پورا ہوگا. سبا ان علیہ ہو گیا جی, تیرا ڈرانا نہ ڈرانا, اس لیے فرمایا سبا ان علیہ, ان کے حق میں برابر ہے, تیرے حق میں نہیں, تو بیان کرتا رہے بلغ ما انزل, اور ان کے حق میں برابر ہے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم, اشکال ہے, اللہ فرماتی کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, جب مہر لگ گئی تو اب تو مجبور ہو گئے. لا یؤمنون کی علت کیا؟ ختم اللہ, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, جب اللہ نے مہر لگا دی اس لیے وہ مانتے نہیں ہیں, یہ تو مجبور ہے, اور مجبور بیچاروں کو جہنم میں ڈالنا ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں, یہ مسئلہ ہے. الجواب, جواب یہ ہے کہ یہاں چار درجے ہیں, ختم کا نمبر چوتھا ہے, پہلا درجہ شک, مسئلہ حق میں کرے تو بن جائے گا کافر, حق والے مسئلہ میں کرے شک تو کیا بنے گا, کیونکہ اب اس کا اختیار ہے شک کو ختم کرنا تھا, شک جو پڑ گیا تھا تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی, تحقیق اس کے اختیار میں تھی, کسی مسئلہ کتی میں شک کیا, اب ازالہ شک اس کے اختیار میں تھا, وہ کسی عالم کے پاس جاتا, کسی محقق کے پاس جاتا اور اس کے سامنے یہ بات رکھتا کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے, یہ مجھے شک ہے, لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا, شک پڑ گیا. اب شک کے بعد دوسرا نمبر ہے ضلالت, شک کے بعد شک کا اگر ازالہ کر لے تو بچ جائے گا, لیکن ازالہ نہیں کیا تو اب کفر اور ضلالت میں مبتلا ہوگا, کافر بن جائے گا. اب کفر اور ضلالت بھی اس نے اختیار کی اپنی مرضی سے, اس میں بھی اس کا اختیار نہ کرے نا, کیوں کر رہا ہے, کفر بھی اختیار کی اپنی مرضی سے. تیسرا درجہ, جدال کا ہے. پہلے شک پڑا, پھر گمراہ ہوا, پھر اب کیا ہے جدال. جدال کا مطلب ہے اہل حق سے لڑنا شروع کر دیا, جھگڑے شروع کر دیے. ماننے اور انابت اختیار کرتا تو اب بھی کفر چل سکتا تھا, کافر ہونے کے باوجود ماننے کی نیت سے بات گفتگو کرتا تو کفر سے نکل سکتا تھا, لیکن اس نے رخ اختیار کیا جدال کا, لڑنے پہ آ گیا اور خامخا ضد پہ اڑ گیا. کتنے درجے ہو گئے؟ یہ تینوں درجے اس کے اختیاری ہیں, تینوں اس نے درجے خود اختیار کیے. اب آ گیا چوتھا درجہ, جب یہ کرے گا نا جدال, جھگڑا لگائے گا اہل حق سے, اب چوتھے نمبر پہ آئے گی مہر جب باری ہے. چوتھے نمبر پہ تین درجے اس کے اختیاری ہیں اور چوتھے نمبر پہ جا کے لگے گی مہر, اور وہ بھی جبر نہیں خبر. وہ بھی میں سمجھاتا ہوں, ختم بھی جبر نہیں خبر ہے. ایک ہے جبر, ایک ہے خبر, دونوں کا فرق نہیں. مثال, محلے میں ایک بڑا حاذق حکیم تھا, بہت زبردست حکیم تھا. اس نے ایک مریض کو دیکھا, اس نے مریض کو دیکھا, وہ سمجھ گیا بیمار ہے. مریض کو اپنی مرض کا پتہ نہیں تھا. حکیم صاحب اس کے گھر چلے گئے اور اسے کہا کہ تو زبردست قسم کی تجھے مرض شروع ہو گئی ہے, لیکن ابھی قابل علاج ہے, میں تیرا علاج کرتا ہوں. اس نے حکیم صاحب کو 10-12 سلواتیں سنائی, جا تو اپنا کام کر, تجھے کیا ہے میری مرض سے, کوئی میں نہیں تیری دوائی سمجھ لیتا, لے جا. حکیم صاحب آگے چند دنوں کے بعد پھر کسی سے حکیم کی ملاقات ہوئی. حکیم نے مرض دیکھا, اس نے کہا خدا کے بندے تیرا مرض اب 10ویں درجے کو پہنچ چکا ہے, لیکن ابھی تک وہ قابل علاج ہے, تو مہربانی کر علاج میں تیرا کرتا ہوں. اس نے حکیم کو پہلے سے ڈبل گالیاں نکالی. اس نے کہا علاج میری صحت سے تجھے کیا فکر ہے, میں جانوں میرا کام جانے. تیسری دفعہ پھر حکیم کی ملاقات ہو گئی کچھ عرصے کے بعد, اور حکیم اس کو کہتا ہے کہ تیری مرض اب 70 درجے پہ پہنچ چکی ہے, اور تیری مہربانی میں تیرا علاج کرتا ہوں, مہربانی کر مر جائے گا. وہ کہتے ہیں تو پہلے سے بھی ڈبل گالیاں نکالتا ہے, اور حکیم صاحب کے سارے وہ تھیلا شیلا بھی باہر پھینک دیتے ہیں, چلو اپنا کام کرو, تجھے کیا ہے میری صحت سے. اب جناب کچھ عرصے کے بعد وہ آ جاتا ہے حکیم صاحب کے پاس, کہتے ہیں جی اب ذرا نبض چیک کرو, جب بیماری نے لے لیا کہتے ہیں اب ذرا نبض تو چیک کرو. حکیم صاحب نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ بزرگو اب تیری موت آنے, تیری بیماری کا علاج ہے, اب تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں, 100 درجے پہ پہنچ چکی ہے, اب اس کا علاج ہو سکتا نہیں. تو کیا خیال ہے, یہ حکیم صاحب اسے مجبور کر رہا ہے نہیں, یا خبر دے رہا ہے؟ حکیم اس کے مرنے کی کیا دے رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے, اب تو مر جائے گا, بیماری اب قابل علاج نہیں ہے. یہ جبر نہیں, یہ کیا ہے؟ خبر. جبر اور خبر میں یہی فرق ہے. اللہ فرماتی ہیں کہ سارے دلائل کے باوجود, سمجھانے والوں کے باوجود میرا نبی سمجھاتا رہا, بار بار سمجھاتا رہا, اور دلائل قائم کیے قرآن کے, امور کائنات کے, عقل دیا, فطرت صحیح فطرت سلیمہ دی, سارا کچھ دیا, اور جو ذرائع تھے ہدایت کے کرنے میں بتائے 4 ذرائع, وہ سب کے سب پورے ہو گئے ذرائع ہدایت کے, لیکن پھر بھی یہ اکڑا رہا. تو اب اس کے اندر جو حق قبول کرنے کی استعداد تھی وہ یہ ختم کر بیٹھا, اور اب یہ ایسا کفر کا مریض بن گیا کہ اللہ نے خبر دی اب یہ مانے گا نہیں. لا جو منون یہ خبر ہے جبر نہیں. وہ کچھ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا؟ نمبر دو دوسری مثال سن لو. ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, سرکش گھوڑا ہے, اس پہ سوار ہو گیا. اب یہ سوار مجبور ہو کے ہوا ہے یا اختیار کے ساتھ؟ یہ مجبور ہے سوار ہو کے, پنگا نہ لے کیوں چڑھتا ہے گھوڑے پہ؟ سرکش گھوڑا ہے, اس پہ یہ چڑھا ہے اپنی مرضی سے. اچھا چڑھ گیا تھا تو اتر ہے, اترا بھی نہیں, اس نے گھوڑے کو چلا دیا. اب گھوڑا چلانا اس کے اختیار میں تھا یا نہیں تھا؟ نہ چلاتا, کھڑا رہتا. گھوڑا چل پڑا, اچھا چلایا بھی نہیں, تیسرے نمبر پر دوڑا بھی دیا. بھائی چلا تو ایسا چلاتا نا, اس نے دوڑ لگا دی. اب گھوڑے نے جمپ لگایا اور یہ گرا, تو قصور کس کا ہے؟ چڑھا بھی اپنے اختیار سے, چلایا بھی اپنے اختیار سے, دوڑایا بھی اپنے اختیار سے. تو اب اگر گر گیا ہے جمپ پر تو ای نہ مانے جبر, ای مانے جباریت. یہ جباریت ہے جبر نہیں. جباریت اور چیز ہے اور جبر اور چیز ہے. اسے مجبور کسی نے نہیں کیا. اسی طرح یہاں پر بھی تینوں درجے, شک والے گھوڑے پہ سوار ہو گیا, اتر آنا لیکن نہیں, چلا دیا دلالت, چلا دیا, چلانا دلالت, اور پھر بھگا دیا جدال. تو اب اگر جمپ لگا تو ختم اللہ ہو گیا, تو اب کون سا مجبور ہے؟ یہ ساری چیزیں اس نے اپنے اختیار سے حاصل کی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ معنی ہے ختم اللہ علی قلوبہم. یہاں پر کوئی جبر خبر نہیں, خبر ہے, اللہ نے خبر دی ہے, اصول اس کا اپنا ہے. اور مولانا روم نے مثنوی عجیب مسائل حل کیے. فرماتے ہیں کہ جبریہ کا مذہب جو انسان کو مجبور ماس کہتے ہیں, یہ تو جبریہ کے خصیص جانوروں سے بھی بدتر ہے. خصیص سے خصیص جانوروں سے بھی بدتر ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا تجربہ کر لیں نا, کہ اگر کتا ہے نا, کتا, کتے کو آپ ڈنڈا لگائیں تو کتا آپ پہ حملہ کرے گا ڈنڈے پہ. ہوٹلوں والا کتا بھی, کتے کو ڈنڈا لگائیں تو کتا حملہ کس پہ کرے گا؟ تم پر. کیوں؟ ایک تو ڈنڈا ہے اور ایک تم ہو. اب کتے کو بھی اتنا پتا ہے کہ ڈنڈا مجبور ہے اور تم مجبور نہیں ہو, مارنے والے تم ہو, ڈنڈے کا قصور نہیں ہے, قصور تمہارا ہے. یہ بات تو کتے کو بھی معلوم ہے لیکن جبری کو معلوم ہو نہیں ہے. اتنی آپ کو سمجھ آ جائے اللہ کے لیے. اسی طریقہ سے اور بھی انہوں نے زبردست مثالیں دی قواعد فطرت سے, اور بہترین مثنوی مولانا نے کمال کیا. مثنوی ہے, حکایتوں اور کہانیوں سے قرآن سمجھاتے ہیں اپنے امور فطرت کو پیش کر کے. اب یہ دلیل کسی منطقی فلسفی علم کلام والے نے بھی نہیں دی, اور اس طرح کی سادی جو عام جٹ بھی سمجھ جائے اور عام آدمی بھی سمجھ جائے. یہ اچھا جی, اسی طرح بیل ہے, گائے ہے, کوئی چیز بھی ہے, بھینس ہے, اس کو آپ ڈنڈا ماریں تو وہ ڈنڈے سے نہیں لڑے گی, آپ سے لڑے گی. کیوں؟ آپ سے جو لگا تو اس کو ڈنڈا ہے, ڈنڈے سے لڑنا چاہیے, لیکن وہ حملہ آپ پہ کرے گی. اس کو بھی اتنا فرق معلوم ہے کہ ڈنڈا مجبور ہے اور صاحب ڈنڈا یہ بااختیار ہے, لیکن جبری اتنا بھی پاگل ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا. چلو, ختم اللہ علی قلوبہم, ختم اللہ, اللہ نے استدلال ختم کر دی. قبول حق بن یہی وہ ہے. ختم اللہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دنوں پر. اور سوال ہے کہ یہاں پر قلوبہم سمعہم ان پر ختم کا لفظ بولا مہر کی اور آنکھوں کو اس کے نیچے داخل کیوں نہیں کیا؟ آنکھوں پر رشابہ پردے کا لفظ بول دیا رشابہ کا. تو یہ کیا فرق ہے؟ اس کا بزرگوں نے جواب دیا کہ جواب سے پہلے تمہید. تمہیدی بات یہ ہے کہ کان اور دل اس کا ادراک ہر جانب سے, اس کا ادراک مقید بے جانب الواحد نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ دل اور کانوں کا ادراک جانب واحد کے ساتھ مقید نہیں, ہر جہت سے ہے. ادھر آواز کرے تب بھی کان ادراک کرتا ہے, اوپر ہو نیچے ہو جدھر سے فوق طاق یمین شمال جہاں بھی ہو کان قید کرتا ہے. اور دل اسی طرح دل کی بھی کوئی ایک جہت نہیں ادراک, جبکہ آنکھوں کی جہت ادراک ایک ہے. آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر نظر رکھے تو ادھر نظر آئے گا نہیں. ان کی جہت ادراک جانے سے واحد ہے ایک بات. دوسری بات تمہید کی یہ ہے کہ ختم محیط ہوتی ہے ہر جانے کو بہت. اور جو پردہ ہے یہ معنی ہوتا ہے جس جانب پردہ ہو, یہ پردہ بھی جانے سے واحد, جس جانب سے پردہ ہوگا تو وہاں وہ معنی بنے گا. تو اب تقریر ہے اور بابا سنا ہوا ہے. ہاں بھائی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ دل اور کان کا ادراک عام تھا اس لیے ان کے مناسب ختم کا لفظ تھا, اور آنکھوں کا ادراک ایک جانب سے تھا تو ان کے مناسب رشابہ کا لفظ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ وہاں ذکر کیا اور رشابہ آنکھوں کے لیے ذکر کر دیا. دوسرا سوال قلوب جمع ذکر کیا, ابصار بھی جمع ذکر کیا, اور سم ان اوپر ذکر کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ قلوب جمع, ابصار جمع, سمع مفرد. الجواب جواب یہ ہے کہ سمع مصدر اور مصدر جو ہوتی ہے لا یواحد ولا یسن ولا یجمع. لا یجمع اس میں پائے کتریا جمع کا بھی اعتبار نہیں ہوتا, تو سمجھ آئیے بات, جنسیت کا اعتبار ہوتا ہے. لہذا جہاں کیونکہ ابصار اور قلوب وغیرہ وہ مصادر نہیں اور یہ مصدر ہے, اس لیے یہاں پر سمع پائے ذکر کیا, جمع ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں بنا پر مصدریت کی. یہ بھی ختم ہو گیا. والا ہم عذاب عظیم, واسطے ان کے عذاب عظیم ہے. اچھا اور فائدہ سمجھو کہ یہاں تین چیزوں کو ذکر کیا ہے. سوال بنا لو تین چیزوں کا, دل کا, کانوں کا, آنکھوں کا, اس لیے کہ مسئلہ سمجھنے کے شاید تین ذرائع ہیں. مسئلہ سمجھ آتا ہے, ہدایت ملتی ہے اس کے تین ذرائع. ایک ذریعہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی تقریر سنی گفتگو سنی اور مسئلہ سمجھ آ گیا. ایک ذریعہ یہ ہے کہ خود غور و فکر کیا. کئی بندے ہوتے ہیں خود غور و فکر کیا اور تدبر غور و فکر پر مسئلہ سمجھ آ گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی نمونہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کی. دوسرے سے السعید من وہ اعزاز بغیر ہی, کسی کو دیکھ کر کوئی نمونہ عبرت دیکھ کر اسے مسئلہ سمجھ آ گیا. مسئلہ سمجھنے کے ذرائع تین ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تین چیزیں ذکر کی. قلوب ذکر کیا کہ سوچنے والی صلاحیت بھی ختم, خود غور و فکر والی صلاحیت بھی ختم. سما ذکر کیا کہ کسی سے سن کر قبول کرنے والی صلاحیت بھی ختم. ابصار ذکر کیا کوئی نمونہ عبرت دیکھ کر مسئلہ سمجھنے والی صلاحیت بھی ختم. تینوں ذرائع اس کے مسدود ہو گئے. تو جب تینوں ذرائع مفقود و مسدود ہو گئے تو اسی کا نام ہے ختم اللہ, ختم مہر. دس منٹ چھٹی کر دو, دس منٹ صرف.